یستعجل تلوار وکي من هو دغه عذاب څخه المجرمون مجرمان چې دا عذاب در ترالی باره به په کم شی باندې تلوار وکي چې دغه جراکه دغه جراکه خو الته یو شی لا باره نه غواړي مش د رښتیا میدان راسي د هیڅ غوښتنه نه کوي اوس چې د رښتیا میدان نه دی دغه وایي چې متا هزل وادین کنتم صادقین را ولکه رښتیا یو خبرې کوي کم دی عذاب دی نور توه چې تا در تراسي الته به کم شی بیا غواړي مثلا لکه یو مجرم چې سړی تکه کی باره ورته وایي چې یو شل خو د چاکو ګان وهمه په دا لړمانه کې یو شل دانې خپر دا مخ باندې د اور داغه در لګومه د مثال په تور بله پلا دې اوسه د لاسونو پښې در پر کوم دی به اوس باره کوم عذاب د مخه خوښ کې چې یاره مخکې لاسونه را پرې کړه یا به وایي چې اول د وار مې شل چاکو ګان وه په دا لړمانه کې یا به درته وایي چې یو شل داغه را پښې د وار د وار ګرد نه کې خوښ یو نه نو الله ورته چې عذاب در خاص په دغه وخت په کوم یو تلوارې غوښتنه وکړي خو یو لا باره نه غواړي نو اوس ولې دونه قدر ورته جلا وره چې کوم دی عذاب دی راه ولا کوم دی چې راول ته دغه بیان ما ته راکړه په هغه وخت کې به کوم شی بیا وغواړي کیدای شي په خبره پوه شوې چې یو شی چې راشي باره خو نه تلوارې کېږي خو دا هغه شی دی مګر فقط د دې لپاره چې الله هغه د دوی نفرت د عذاب هغه راښکاره کړي چې په رښتیا په وخت کې چې راشي هلته د عذاب دونه نفرت کوي یو وخت اعلان نه غواړي دلته چې دی نارې وایي چې کوم دی عذاب کوم دی عذاب کیدای شي ترجمې ته تاسو بیا متوجه شي قل تو ورته وایي محمد د هغه غوښتنې په جواب کې چې متا هذا الوعد ورته وایي ورته ان اتاک راتبک کوم تستعذابه عذاب د الله بیاتن په وخت کې د شپې چې بده یست او نهار نه په وخت کې د ورځې چې په کارو مشغول است مازه چی شي دی یستعجلو چې تلوار دی وکي من هو د هغه شي څخه المجرمون هغه بره د عذاب کوم قسم شته به په تلوار وغړي خو یو شی لا نه غواړي بار نو چې اوس راغلی نه دی رښتیا میدان نه دی بار نو واره باندې راځي وجره باندې راځي وجره لکه یو څوک چې وایي بره یو چاته وایي د حکومت یې ام لاس آزاد را یتي ام لاس آزاد هغه نو چې حکومت ټینګ کې بره هغه رقم لاري وغرغړي وي هغه رقم زارې کوي مخکې چې راغلی نه په هغه وګړي کې دوه سره خبرې کوي چې د حکومت یې ام لاس آزاد را یتي ام لاس آزاد نو الله وایي اوس دا وایي چې هلته راشي بره یې چې لا بیا نه غواړي نو دا یې یا فسیع لا فاق فرمای ثم اذا ما وقع امنتم به ثم ایا نورسته اذا ما هغه وقت وقعت دا عذاب واقیس آمنتم تس ایمان روی به پر دا عذاب باندې شنو چې عذاب در باندې واقع سی راش په ستوري وینه بارانه وای چې واز ما ایمان دی واقع عذابونه صد الله تعالی چې وینه هغه وخت ایمان روی په جوخ ایمان څه ګټه کی کدا اس خبره ته متوجه است دا اذا ما وقع ظرف دا آمنتم به دی ثم ايانو ورست امنتم تس ایمان راوی به پر عذاب څه وخت یزامه هغه وخت وقعت واقع صدغه سکی جبر په مضمون خپل شپویږي نو بیرته بیا راو ثم ايا ورست یزامه هغه وخت وقعت د عذاب واقع امنتم تس ایمان راوی به پر هغه باندې چې بسترګ ووینه بر ایمان راوی دغه وخت ایمان نو ګټ کی ایمان خو د غیب او ایغه چې د مؤمن په مکلب کې شی دلې نه د جنت د ورځ د به ایمان پر جنت د ورځ راوی چې ته د ورځ لمبه ووینه پر غاړه و درل چې ایمان راوی ته به ایمان څه फायदा وکي دلته خو نو چې د الله تر طرف د سی ورته ویل کیږي الان اسی دستی الان الان ایان دا یو استفهام یاد اغبل ته شدید اند پاره دینو چې الان نو دغه اول همزه چې دی پروتي هغه دو امه په الف واړه و الان دا سی وس ویل کیږي نو بره د الله تر طرف کې کیږي چې الان ایا وس وقد کنتم تسواس په دنیا کې به په دغه عذاب سره تستعجلون تستلوار کو تر دې د مخ خو دی وره چې راي ول عذاب څه سو ساو دې کرشتیا جنو سس ورا باندې راي ول اوس چې عذاب را لې ته اوس ایمان وای کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله به مې ده بس ما منلې دي لا اوس ایمان د کوم خوفه ده کی تر ال ان د مخبه نو دلته تفسیر یو قال ور سره دي چې دلته چې د دې عذاب ویني ایمان راوړي نو یو قال دې ته به وای څنګه خبره ورته اوس د الله تعالی طرف چې ال ان ایا اوس و ته ایمان راوړې وقد کنتم فتاخیک سره تش خواست مخ کې تر دغه چې د عذاب نو ولیدلې به په دغه عذاب تستعجلون تستلوار کو د مخ خو جناري واجه چې را باندې راول متا هاذا الوعد متا هاذا الوعد اوس چې وجدي اوس کې مې را تا و اوس ته ایمان پر په دغه وخت بونو الله دغه ورته نو په دې وخت ایمان په ګټه راځي ایمان دلته په شبه سره نه راځي هیڅ فائدہ نه ورته کوي فسي الله عز وجل فرمای ثم قيل للذين ظلموا ثم بيعبن قيل وهو يلسي چې دلته د عذاب ویني ایمان راوړي په لخوا هغه خبر ورته کول کیږي چې د مخه د تلوار په کاوه چې جر دراسه اوس کلمې وای اوس ایمان راوړي بیا بونو ویل چې چاته یل ذین هغه خلقته

ورب زما چې په خپل رب قسم یې ته پوښتنه کوي چې دا حق دی داوود قسم دپاره دی چې ای هو حق دی ورب زما چې په رب قسم یې چې انه دغه عذاب له حق حق دی سونه تاکید پکې شکراله وربي قسم پر واخس چې ورب زما چې په خپل رب قسم پسې یې نه پر راوړي انه خوم د تاکید دپاره دی چې انه به شک هو د عذاب بیا په حق پاغه د خبر کې چې دی لام راوړي له حق خامخا حق دی دا لکه سړی چې چاته خبره ډیره ټینګوي موږ تاسو په خپلو پښتنو کې نو چې قسم ورته اخلو بره وای والله بالله تعالی ثم بالله دا تاکیدات دونه ورته ډیر کې دلته چې د دوی انکار څونه ډیر دی د کفارو ده الله و نبی علیه السلام ته په دغونه تاکید ورته وایي چې دی په انکار کې دا رقم نیکل سره رخشند وي چاته حق هو فاد عذابونه وس حق دی دا جنت او درق وس رښتیا دی بره راځي الله وي تم دغونه په کلک جواب لره ورکړه لکه چې انکار به خې ډېر دی دا ستا جواب کې باید غوره تاکیدات نو ورته وایي چې ای هو ورب زما دې په خپل رب قسمی چې انه هو به شک د عذاب چې دی لا حق خما خا حق دی به دې کې د شک ځای ګر سره مسته او دا نو ام صورت وایي وما انتم بمعجزين وما انتم تسناس اي مشرکان او کفار بمعجزين عاجز کوون کې د الله عجزه کوون کې دا معنی د مثال په توګه یو سړی بل ته عذاب ورکوي هغه معذب شدی چې د عذاب په سلا پر کړه سوی چې بار به په عذاب ته کیږي هغه یو فلا زور کې پر دې بل غشتري سي بارار ته ولا که چلا خلا را ورځه لاس کې عذاب یا ځنی وزغه ځنی ولاړ سي دا بل چې د اراده د عذاب دا ورته عاجز سي دی پر الله نه زور ور دی چې د الله تعالی څخه ځان خلاص کی په زور او نه ځنی تلای سي الله پاک چې دی پر مزکو پر اسمانو باندې احتوال دی تر مزکو تر اسمانو وتلی دا گناکار دا مشرک چې ارڅه وزغلی وزغلی وزغلی خو مزکه لري د مزکی په کوره بره وګرځي کدوری وزغلی وزغلی په اسمانو کې پر دې ټول د الله پاچی ده د دې په پاچی کې د ځان نس خلاص وري چې الله دې ورته عاجز سي د عذاب اراده دې کړی بره جده ته نیک وردا غم ور ور چیر دو و ما نه است انتم تسي بمعجزين عاجز کوون کې د الله چې الله تعالی دې عاجز سي ته جبر لاس سي د عذاب دې ځان خلاص کې دا کار نس کې د لای دغه شرط وې په جواب کې فسی الله عز و جل عذاب سختی بیانی چه عذاب خو رازی دا دوی سوالونه وش دانو کیش دا غی جوابونه وکش دا بلکل کیش مگر چه راس عذاب بسر کمی دا عذاب سختی اغا کی بیت در تا بیانی الا دی سوال ولو انک چیر لکل نفسی ار نفس لره هغه نفس ظلمات چې ظلم وکړي چې هغه خونو دغه مشرکان او کفار چې پر ځان ظلم کړی په شرک کو پر سره که ار نفس دا د ظلم کړی ما هغه ټول شیان سي په الارض چې په مزه کې دي و دا ارسړی ته چې کړی دی دته څونه جایداد ورلره ورکه څونه سره زر چې په ځمکه کې کم شیان د مالیه ته قسمه څخه دي د نقود او جواهر د قسمه څخه دي دا ګرد ورلره ورکه لا به څنګه سي لفتدت به لفتدت دی به پدیه نا کی وکي به په دغه شي سره په دغه ورس د عذاب وبیني په دغه ورس به دې څه چل وکي دی به دا چې ګرد مال او دولت ورلره ورکه چې دا غرون هم ګرد جواهر کې د دنیا کې چورته دغه ګرد ستادي وز دغه دوزخ ته جوړ اچي بارش دغه فدیه کې ځنی خلاصېږي دی به وای ګرد واخی ما د هل ملنګ لکه چوروا مې نه چوي دغه سخت عذاب چې دغه نه پیډه ورلره ورکی لکه د فرازي د خماج وای ما یې لکه که دایس په خبره پوهیږي پر دې دنیا خو ځینې عذابونه ستا چې یو چاته ورله ورکه بارا ورته چې په شل لکه خلاصي ردی روپی لانه لري برای په شل لکه می لکه خو زه پوره وم اره کم چی ته پیدا کوم عذاب ځان خلاصي په هغه دنیا کې چې دا ګرد شاندې په ګم کې بیان نه خلاصي دې سي الله وای ولو انک چیری لکل نفس ار نفس سره کم نفس هغه نفس ظلمت چې ظلم یې کړی کچیر ما هغه ټول شیان د لرسی په ارض چې په مزه کې دي لفته دت دی و پی دی نه کی و کی شندل بو و کی به په دغه ټول مار سره دا به دی ورکه د ځان پس ور د پاره دا یا و اثر الندامت و اثر او دی په پټ کې الندامت دا خپل پښیمانی دا به ولی پټ کې خپل خلې نسی وایلی په دغه وخت کو بره هول پر درس ز بنګوي و ترسي نو دی په زړه کې پښمانه ډیری په دغه پټ او یادا واجه د شدی په پټ کې دا ندامت پښمانی خپل د شرم څه چې بره وس پښمانی کوم زاری کوم او نو خلک وای په دنیا کې خدای غس مست مست کې خونه دې دم لا د منل نه دې یو سړی د منل نه دې قران د زوی مړ منل نه حجس په تا پوری کړي چې دا ګر د قران او حجس یو خاطر سی وای د مثال په تو د کفارو یو خبر بوی خاطر سی اغه ضرورت دې د قران د حجس د جنل د خالته دا رقم مس وس پښمانی کې نو د ډیره شرم څخه بار د پښمانی په ځری کې پټ کینو و اثر دې پټ ویل نه د امت پښمانی څه وخت لما اغه وخت را اول عذاب را او شدی ویني العذاب عذاب کدای سیز ما پا خبر پایجی دا لما را اول عذاب چه دی داغن و اصلی مؤخر شرط سو دیسی و چکا چیری پا دیم زک و اسمانوی که چی چونه که در شیان دی چونه مال دولتی دا و دیتا ور که دا هم شدی چه دی عذاب ووینی او دی با دا ندامت او شمانی پا خبر جی که پتا ساتی چه دی دا عذاب ووینی داغن لما را اول عذاب چه دی اغا وقت چه دی عذاب ووینی نو داغن دو کار بارکی چه اغا چه شیان چه دی پا دیکی چه مایز زخلاسم ترجمیت بوس متوجه سی ولو ان کچیری لی کلی نفس ار نفس دارا ظالمت چه ظلم کری ما اغا طول مال دولت سی پا داغن چه مزکر کی جی لفت دت داغ نفس پا دیناکی وکی دا زند خلاس اول دا پار بهی پا داغ مار سوقت هم لمر اول عذاب و اثر او دی په پټوی ال ندامه ته پشمانی خپل د ډیره شرم څخه د خپل پشمانی نه وای څه وخت لم اغه وتر او چې دی ویني ال عذاب عذاب چې عذاب وی ویني د عذاب دوه نه سخت دی چې د ارڅ چې د په ملکی دی په دې کې چې ما یې لکین فسال او تعالی فرمایي او توغ دی بینهم دلته نو خلاصون مست چې دی بزن خلاص دی به په دې کې یا او کوغ دی په سره به وس بینهم په منس کې دغه فارو بالقسط فعدالت سره دلتا بل الله تعالى دا عدل نظام چليج دا غسل عدالت في سلبي وهم دي چې لا يظلمون پر دوی به ظلم نه کول کیږي الله تعالی چې د کفارو قضیه په سلبي پر دوی باندې چې کوم حکم کی یو وزاره تجاوز و ظلم الله تعالی د په حق کې نه کوي چې کومه ګناه یې کړی چې د هغه سزا مطابق ورلور کی تر هغه بلا بدنه ورلور کی نو دا په سجه د عدالت ظلم نسته پکشه الا ان لله ما في السماوات والارض الا خبر ده ان به شک لله الها عز وجل ما اغه ټول شی یعنی په سماوات کې په اسمانو کې دي والارض چې په مزکه کې دي نو خدای ټول مالک دی چې د ټول مالک سم مالک چې په خپل مال کې تصرف کوي خلګ ظالم بول خو نه بول نو الله تعالی په خپل مخلوقات کې چې کوم تصرف کوي ظالم نه دی کېدو رخت اچي کې اخوات اچي مګر فراغه سر به ربان الله عز وجل چې دی ته د دې عمل جزاء ورلو کې چې دا غسی ورواچي خو مال ظالم نه بلل کېږي کدا هیڅ خبر به خپل مال او ملک دي خپل خلق دي چې ارڅ پکې مګر خو الله پاک دې دغه سره سره چې ماته ما په سماوات ولا غرض ما په ملک مږي مګر بیا پر هغه سربېره زه دوی د خپل عمل په جزا کې ور اچم دغه سره نو الا ان وعد الله حق او دا وایي چې الله خبردار ګرد خلګې واوري چې ان به شک وعد الله وعده ده الله تعالی حق حق ده الله چې د چا سره د عذاب وعده کړی ده هغه والله حق ده که د چا سره د جنت د نعمت وعده کړی ده هغه حق ده الله تعالی په وعدو کې دوکې نه راځي لکه د دې حکومت وعدې چې رایې چې ته په یو وخت کې د کار په سر کې یو رقم وعده ورلرو کې د کار په پای کې هغه نه عملي کې باره بیا بله بانه وي کې یا دا اوسنی کې خطایې باسي الله عز وجل په وعدو کې خطایې ایستل نشته نه د عذاب وعدې او نه د نعمتو د اخلاصون وعدې دا ټوله چې حق دې درواغ نشته پکښې ولکن اکثرهم لا يعلمون نو خبر در وعده خود الله حق ده ولكن دون خبر ده اکثرهم اکثر ده دغه خلقو چې لا يعلمون عدم نه لري پر دا خبر باندې یقین نه ساتي دي چې الله تعالی وعده حق ده کې چیرې ده یقین ساتل نو د ګناه او زیت به دې ورنږدې کېدی شرک کو پر تزان ورنږدې کاو خو ویل چې د دې په بدل کې خو اور دی د دوزخ نو زه څنګه دا سور لره ورم خو د مثال په تور د ورلګي کې وا خشد لاس کې ونس و منټه طاقت نشي ورته کوي یا سکروټ د پلاس کې ونس طاقت نشي ورته کوي تا و ایټر ته نږدې کښنه ګرمۍ کې طاقت نشه کولای اوس خو لا خلک دونه نازک شول چې د لمانځه په وخت کې چې دی بې پنکې طاقت نشه کولای دغه خلک چې هلته میچ کښې چې تیسه غرمه ورسېد د اجلې سره میچ کېږي په دا ټکنده غرمه کې په سوو ځوانانو ولاړې دي د ګرمۍ دلته نه کېږي لمانځه ته کرالی ور اخلي څلور منټه چې دلته بره کړپې چې هی هی سې چارې پنکې چالان نو خدای دی دا د هېڅ زحمت طاقت نه لري د هېڅ برداشت دی نشه کولای نو دی چې دی کې چیرې دغه خبره وای چې د الله تعالی خبره یقیني ده نو چې مال د ګرمۍ برداشت نشي کولی د دوزخ د بد څنګه کوي بیا کله کوپر ته اوژه ورکول بیا کله د کوپر خبرې کول بیا خیانت کول نو اکثر خلک علم نه لري معنا یقین پر دې خبره نه ساتي چې د الله تعالی وعدې حق دي که دی پر دغه یقین ولري بیا به د ګناه څه لیرې لیرې ګرځي فسې د الله قدرت بیانوي چې الله تعالی دا خلک به تر ژوندي کوي چې د عذاب د پاره دی به دا نه وایي چې ته د الله تعالی وعده پرېږدې چې مرسما څنګه را ژوندی کوي الله دغه بیان وایي هو دغه الله یحیي ژوندي کول کوي ویمیت او وژل کوي اول د واره ژوند چا در کړی دی چې اول د واره څه د پلار حق پر خدای باندې چې ته ما ژوندی خو الله تعالی ژوندی کړم پیدا کړی نو داغه الله بیا وجل هم کوي و الیه ترجعون و الیه و داغه الله ته ترجعون بیرته ورګرځي دی چې تا د سوال جواب د پاره پیدا کوي دغه تا ته ولې مستبعد ښکاري دا تا ته لرې ولې ښکاري چې دی به ما بیرته څنګه را ژوندی کړي الله وایي ورته واره ما ته څنګه ژوندی کړي بیا مې ته مړ نه کړې نو د بلې پلار د پاره هم زه تا را ګرځولی سم هو دغه رب یحیي دی ژوندي کول کوي د انسانانو معنا روح پکښې کې اچي و یمیت او وژل یې کوي داغه ژوندی شی بیرته مړ کړي ساز نی واخلي و الیه و دغه الله ته ترجعون تاسو ګرځې بیرته را ګرځول کېږي نو چې را ګرځول کېږي دا نو بره د مسخرې د پاره را ژوندي کېږي د مسخرې د پاره نه دی هر یو ته د خپل عمل مکافات او بدله الله پاک ورلوږي چې په دې دنیا کې چې دا دنیا دار دی امتحان ده چې کوم څوک پکې کامیاب شوی دی هغه ته به د کامیابۍ انعام ورله راوړي چې جنت دی څوک چې پکې پیل شوی دی ناکام شوی دی شرک او کفر کړی دی هغه ته به چې شور لره ورکړي د دوزخ په ورلره ورکړي سزا به ورلره ورکړي نو الله عز وجل دی موږ د دې دنیا او د هغې دنیا د عذاب وسخه وسه الله دې پناه راله راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.